بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإمام حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى نيندليا katika kutaja fadhila za elimu na ubaya wa ujinga na fadhila za wenye elimu na ubaya wa wajinga namna Uislamu unavyowatweza wajinga. Akasema la sam'a, hali ya watu hao wajinga walivyo, hawana usikivu ambao utawasaidia wao kusikia haki. La aqla, hawana akili watakayotumia kufahamu haki. Bal la yubsirun, bali pia hawana hawaoni, kwa maana hawana uoni wa kuwaonyesha haki. Wa fisairi, na ndani katika moto. Mu'tarifun kullun bidhambihimi, mu'tarifun ni mwenye kukiri, kullun kila mmoja katika hao waovu, katika watu wa motoni, bidhambihimi, kwa dhambi yao. Hawa watu ambao hawakutumia usikivu wao kusikia haki, hawakutumia uoni wao kuona haki, wala hawakutumia akili zao katika kujitambua haki, watakapokuwa wameingia katika naru jahannam waliyadhu billah, watakuwa wanalalamika na kukiri makosa yao, kama anavyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala, waqalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Wakasema, watasema hao watu wa motoni, lau tungelikuwa tunasikia sisi kusikia kwenye kusikia haki, na lau tungelikuwa sisi tunafahamu kuifahamu haki, tusingelikuwa katika watu wa motoni. Fa'tarafu bidhambihim, watakiri makosa yao. Lakini fasuhqan li ashabi sa'ir, nasema angamivu ni kwa wale watu wa motoni. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة. أنا سمع حافظ الحكم وجينغا ndio asili ya upotevu wa viumbe wote. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة. وجينغا ndio asili ya upotevu wa viumbe wote. Wengi katika watu au watu wote, kila aliyepotea akaingia katika upotevu, asili yake ni ujinga. وأصل شقوتهم طرا، نانديو أصيلي يا ووفوا ووت طرا كما أنا جميعا. وأصل شقوتهم طرا، نانديو أصيلي يا ووفوا ووت وظلمهم نظلم زاو، أصلي ظلما ناصيلي وبوتيفو نوجينغا. الجهل أصل شقوة الخلق وظلم الخلق أجمعين. كون ديو أساس كل بلية وشر، ديو مسينجي وكلا بلاء نشاري. والعلم أصل هداهم، نعلم ديو مسينجي ديو أسيلي يوونغوفواو. Lau watu wangejua kwamba uongofu wao wapatikana kwa sababu ya elimu, basi wangepupia elimu. Elimu ndio asili ya uongofu wao. Maa saadatihim, pamoja na wema wao, yani wao kupata wema sababu yake ni kuwa na ilmu. Wao kuwa katika uongofu chimbuko lake ni ilmu. Kwa wal ilmu aslu hudahum maa saadatihim, elimu ndio asili ya uongofu wao pamoja na wema wao. Fala yadhillu, hatapotea wala yashqa wala hatakuwa muovu, dhawul hikami, wale wenye elimu hawatapotea. Dhawul hikami hawatapotea, fala yadhillu wala yashqa dhawul hikami, hatapotea wala hatakuwa muovu wale wenye elimu. Hapa hikam kwa maana ya ilmu, dhawul ulumi nafi'a, elimu zenye manufaa hizo. والخوف بالجهل والحزن الطويل به. والخوف بالجهل, خوف ni kwa sababu ya ujinga, mtu akakaa akawa anaogopa, ana hofu juu ya riziki yake, ana hofu juu ya watu, ana hofu juu ya kadha, kuogopa viumbe, hofu isiyoleta maslahi yoyote katika dini wala dunia. Hofu hii asili yake ni kwa sababu ya ujinga. Kwa hiyo wal khawfu bil jahli, bau ni ya sababia. Hofu ni kwa sababu ya ujinga. Wal huznu tawilu bihi, na huzni iliyo ndefu pia ni kwa sababu ya huo ujinga. Utakuta mtu anakuwa ni mahzun, hana huzni, hana raha kwa sababu ya ujinga alionao. Wal huznu tawilu bihi. وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي, na kwa watu wa ilmu hayo mawili ni yenye kukanushwa, hayapo, hawana hofu wala hawana huzni, hawana fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, hawana hofu wao wala wao hawahuzuniki, watu wa ilmu. وعن أولي العلم, na kuepushwa na watu wa ilmu, manfijani, hayo mawili ni yenye kukanushwa, hayako kwao. Fa'tasimi, basi wewe shikamana na ilmu. Fa'tasimi, basi shikamana na ilmu, kwa maana istamsik bihi wa hafidh alayhi, ishike hiyo ilmu, shikamana na ilmu na dumu juu ya ilmu. Taslam min maghabati aljahli wa su'i aqibati, utasalimika wewe na ujinga na uovu wa mwisho wake. Kisha anasema al-ilmu wallahi mirathu nubuwa, elimu na apa kwa Allah ndiyo mirathi ya utume, ndiyo urithi wa utume. Mitume wameacha urithi kwa watu wao, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameacha urithi, urithi wenyewe ni elimu. Kwa hiyo anasema al-ilmu, elimu, wallahi mirathu nubuwa, na apa kwa Allah ni mirathi ya utume. Kwa sababu inna al-ulamaa warathatu al-anbiyai, kwa hakika wanawachuoni ni warithi wa mitume. Wa inna al-anbiyaa lam yuwarithu dinara wala dirhama, na hao mitume, hakika mitume hawakurithisha, hawakuacha huku nyuma kurithiwa dinari wala dirham. Wa innama warathu al-ilm, kika wapana vingine wao wamerithisha elimu, ndicho walichokiacha. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, basi alichukua elimu, basi amechukua fungu lililotimia. Kwa maana utakuwa wewe umemrithi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nasema al-ilmu wallahi mirathu an-nubuwa la miratha yushbihuhu, elimu wala apa kwa Allah ndio mirathi ya utume, na hakuna mirathi inayofanana na mirathi na hiyo elimu. Hakuna mirathi watu waliorithi, pingine mzee wenu amefariki, ameacha mali, nyumba nyingi, mashamba mengi, viwanja vingi, miradi mbalimbali, mkarithi mkawa matajiri nyote kwa sababu ya mirathi. Na huyu naye akaangaika kutafuta ilmu, akaipata ile elimu kwa kiwango cha juu kabisa ya ilmu, mirathi aliyoacha mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawalingani, la yastawiyani mathala, hawa watu hawalingani kabisa. Kwa mfano, kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab, sema hivi kweli wanalingana sawa wanaojua na wale ambao hawajui? Haiwezekani, ndo maana yake. Kwa hakika hapa na vingine wanapata mawaidha, wanaonyeka wale wenye akili. Kwa hiyo hawa waliopata mirathi ya utume wamepata mirathi ambayo hakuna inayofanana nayo. Mirathi la mirathi yushbihuhu. Hakuna mirathi inayofanana na hiyo elimu. Tuba limuqtasimi. Basi khairi zote, moja katika tafsiri, au pepo au miti ya peponi, kwa sababu tuba ni shajaratun fil janna pia imesemwa, ni mti ulioko katika pepo. Kwa hiyo huyu ataupata mti huo, kwa maana ataingia peponi. Tuba au thawabu nyingi, thawabu nyingi kwa nani? Limuqtasimi. Thawabu hizi atapata yule mwenye kupata mgao huo, mwenye kugaiwa urithi huo. Huyo ndo maana salaf rahimahumullahu ta'ala walikuwa wakikaa katika majalisi za ilmu kama hivi, wakiwahimiza watu kuhudhuria kwamba hiyo ndio mirathi ya mtume inagawanywa. Hapa anasema katika mambo, katika riwaya ambazo katika lataif zinazotajwa ni ile aliyotaja al-Imamu Tabarani katika al-Mu'jam al-Awsat kwa sanadi ambayo ni Hasan, kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba siku moja Abu Huraira alipita sokoni, akasimama pale sokoni akamwambia, ya ahla suq, enyi watu wa sokoni, ma a'jazakum, ni kushindwa kwenu kulioje huko? Qalu wa madhaka ya Abu Huraira, kwambia ni lipi hilo lilitushinda sisi ya Abu Huraira? Qala dhaka mirathu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yuqsam wa antum ha huna la tadhhabun fata'khudhuna nasibakum minhu. Hiyo mirathi ya mtume sallallahu alayhi wasallam inagawanywa huko, na hali ya kuwa nyinyi mko hapa hamwendi mkachukua nasibu yenu. Qalu wa aina hu, wakauliza iko wapi hiyo mirathi inayogawanywa? Qala fil masjid, waambie msikitini, watu wagaiwa huko msikitini, nyinyi mmekaa tu huko. Fakharaju sira'an ila al masjid, wakatoka mbio kwenda haraka kwenda msikitini. Wa waqafa Abu Hurairata lahum hatta raja'u faqala lahum ma lakum, qalu ya Abu Hurairah faqad atayna al masjid fadakhalna falam nara fihi shay'an yuqsam. Wakasimama akaongojea Abu Hurairah mpaka wakawa wakarudi, wakamwambia, akamwambia mna nini, mbona mwarudi? Akasema tumekwenda msikitini, tumeingia, hatukuona kitu kinachogaiwa. Faqala lahum Abu Huraira, ama ra'aytum fil masjid ahadan, hamkumuona huko msikitini mtu yoyote? Qalu bala, akasema kwa nini? Ra'ayna qauman yusallun, tumeona watu wanaswali. Wa qauman yaqra'una al-Qur'an, na watu wengine wanasoma Qur'ani. Wa qauman yatadhakaruna al-halala wal-haram, na wengine wanakumbushana mambo ya halali na haram. Faqala lahum Abu Huraira wayhakum fadhaka mirathu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwambia manga mivunien, hiyo ndio mirathi ya Muhammad. Ni mnidhania kama kwa gaiwa majoho kule na vilemba, au kuna pilau kule msikitini? Wewe mkiambiwa kuna pilau kule, basi mji mzima mtafurika. Sasa sio mirathi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, mirathi ya mtume ni hii elimu inayogaiwa. Kwa haya mambo yalianza zamani ya hali hii, watu kukwepa mirathi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini lau kama ikiambiwa kwamba kila baada ya darsa kuna pilau, pilau tu, kisharti uhudhurie kwenye darasa, masha Allah, tena uje na kitabu na kalamu, kila mmoja ana kitabu chake na kalamu yake, na hutawai wewe, hutapata nafasi ya mbele. Kuna watu watawai ambao sio nyinyi, wao watakuwa kwa mbele kabisa. Sallallahu alayhi wa sallam. Liannahu irthu haqqin daimin abada, kwa sababu ndiyo urithi wa haki wenye kudumu wa milele. Mgao huo na urithi huo ndiyo urithi wa haki, ndiyo urithi wenye kudumu wa milele. Tena wajigaia we mwenyewe kile kiasi unachokitaka. Ukitaka kuongezewa, basi wajiongezea tu we mwenyewe, waendelea, endelea tu. kile kinavyoendelea ndivyo vinavyojiongezea katika mirathi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wama siwahu, na isiyokuwa hiyo mirathi hiyo, isiyokuwa hiyo elimu, ila al-ifna'i wal-adami, inaelekea kwenye kutoweka na kukosekana. Itaisha tu. Kama ulirithi pesa, zitaisha tu. Kila ukichukua leo, ukichomoa 10,000 kama ilikuwa ni milioni 100, basi tayari ishapungua, si milioni 100 tena pale. Utahesabika ni milioni 900, na laki kadha, utaambiwa imepungua hapo tayari. Kwa hiyo kila unapochomoa ndivyo inapopungua. Lakini mirathi hii, kila unavyozidi kutoa ndivyo inavyozidi kuongezeka. Kila unavyotoa ndivyo inavyozidi kuongezeka. Ndio maajabu yake sasa. Elimu, kila unavyoitoa ndivyo inavyoongezeka. Na kila unapokuwa mukhlis katika ilmu na kuifanya nashri ilmu, ndivyo Allah anavyozidi kuongezea zaidi. Hiyo ndio siri ya mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ni mirathi ya haki. Mirathi ya haki. Kama mirathi hizi tunazozirithi, hizi tusichukua sisi kwa ajili ya maisha yetu haya ya karibu, na pingine sikusaidia chochote ikaisha, na pingine ukaiacha ikarithiwa na watu wengine. Amwaluna lidhabil mirathi najma'uha waduruna li kharabi dahri nabniha. Mali zetu ni kwa ajili ya wale wenye mirathi tunazikusanya. Wewe wakusanya tu ili watoto wako waje kurithi. Wakusanya lakini ili ujipate kurithiwa, kwamba watoto wangu watarithi nini. Kwa hiyo mali zetu tunazikusanya kwa ajili ya watu wa mirathi. Na nyumba zetu tusijenga kwenye kubomoka. Likhirabi dahari nabiniha. Wa minhu irithu Suleimana nubuwa. Na miongoni mwa huo urithi ni urithi wa Suleiman. Urithi utume wal fadhla al mubina, na fadhla zawazi. Maana anaishiria kwenye kauli yake Taala, wa waritha Suleimanu Dauda, na akamrithi Suleiman kumrithi Daud. Waqala ya yuhannasu ulimna mantika tair, kasema enyi watu tumefunzwa sisi kuzungumza kwa ndege. Ndege akisema tusikia, sisi tujua kasema nini. Wa utina min kulli shay'in, na tumepewa kila kitu anachostahili kupewa mfalme. Inna hadha la huwa alfadlul mubin. Kwa hiyo ukiongezea utume aliopewa na Allah, lakini pia Allah akampa na elimu, ameirithi elimu hiyo kutoka kwa baba yake kwa kusoma. Fama aulahu bin ni'ami, basi ni ubora wake ulioje huo kwa neema. Ni neema bora ilioje hiyo. Fama aulahu bin ni'ami, basi ni ubora ulioje wa neema hiyo, kwa maana neema iliyo bora sana. Kadha daa Zakaria u rabbahu, akusema kwa mad mfano kwa kasri. Kadha daa Zakaria rabbahu, vivyo hivyo amemuomba Zakaria kumuomba Mola wake. Biwali, kumuomba ampe mrithi. Al-ali, kwa mrithi katika familia, au katika wale familia yake. Khaufa al-mawali, kwa ajili ya kuchelea wale warithi jamaa zake. Miwaraihimi, walioko nyuma yake. Amemuomba Allah tabaraka wa taala ampe mrithi katika jamaa zake ya karibu, kwa kuogopea wale almawali, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, idhnada rabbahu nidaan khafiya, nidaan khafiya, alipokuwa akimzungumzia Zakaria. Dhikru rahmati rabbika abidahu Zakaria idhnada rabbahu nidaan khafiya, pale alipomuomba Mola wake kwa ulingano wa siri. Qala rabbi, akasema Zakaria, ewe Mola wangu, inni hakika mimi, wahana al'azmu minni, imenyongeka mifupa kwangu mimi, mifupa yangu ishakuwa minyonge. Washtala ar-ra'su shayba, na kimewaka kichwa changu kwa mvi. Kichwa changu kimejaa mvi, kwa maana nishakuwa mzee sasa. Walam akum bidu'aika rabbi shaqiya, na sikuwa mimi kwa kukuomba wewe Mola wangu ni mwovu. wa inni na hakika mimi khiftul mawali ya miwarai, nimeogopea warithi waliokuwa nyuma yangu. Wa kanat imraati aqira, nawe mke wangu ni tasa, amekuwa mke wangu ni tasa zai. Fahabli, basi nipe mimi milladunka, kutoka kwako waliya, nipe mrithi, yarithuni, atakayenirithi mimi, wa yarithu min ali yaquba, na atakayerithi familia ya Yaqub, yani utume. Waj'alhu rabbi radhiya, na mjalie yeye mola wangu, mjalie yeye ewe mola wangu. Waj'alhu, na mjalie yeye rabbi, ya rabbi, takdiri yake, ewe mola wangu mjalie nini, radhiya, mafuli wa pili huyo, mjalie ni mwenye kuridhiwa, mjalie hivyo. Kwa kaomba kabisa, kumuomba Allah tabaraka wa taala ampe mrithi. Saadi, katika Ibn Saadi anasema, ay wa inni khiftu man yatawalla ala bani Israila min ba'di mauti, hika mimi nimeogopea atakayetawalia katika bani Israila baada ya kufa kwangu. Alla yaquma bidinika haqqal qiyam, kutokusimamisha dini yako, kutokusimamia dini yako ukweli wa kuisimamia. Wala yad'u ibadaka ilaika, na kutowalingania waja wako kuja kwako wewe. Wadhahir, wadhahiru hadha annahu lam yara fihim ahadan fihi liyakatun lilimamati fiddin, na dhahiri ya hili ni kwamba Zakaria hakuona kwao bani Israel kumuona yoyote ambaye ndani yake kuna kustahiki kuongoza watu katika dini. Wahadha fihi shafakatu Zakaria alayhi salam wanusihi, au wanusuhu fihi shafakatu Zakaria alayhi salam wanusuhu. وأنه طلبه للولد ليس كطلب وأنه طلبه للولد ليس كطلب غيره وأن طلبه أو أن طلبه طلبه na kwamba kule kutaka kwake kwa mtoto, kutaka kwake mtoto si kama vile kutaka mwingine kutaka mtoto. قصده مجرد المصلحة الدنيوية وإنما قصده مصلحة الدين والخوف من ضياعه. Paka mwisho maelezo yake katika tafsiri ya Ibn Saadi. Ala kulli hali, al-ilmu mizanu shar'i Allah. Na? Ya nini? Kadha da'a Zakariya rabbahu biwali al-ali. Biwali al-ali. Vivyo hivyo ameomba Zakariya, kumuomba mola wake mrithi katika familia. Khaufa al-mawali, kwa kuogopea warithi katika bani Israel watakokuja baada yake. Miwaraihimi, watakokuja baada yao. Al-ilmu mizanu shari'i Allah, elimu ndiyo mizani ya sharia ya Allah, kwa sababu ukiwa na elimu utakuwa una mizani ya kujua halali na haramu, utaweza kupambanua baina ahkam, utajua baina ya haki na batil, utajua uongofu na upotevu, utamjua mkweli na mrongo, kwa sababu ya ilmu. Haithu bihi qiwamu huu, kwa vile katika hiyo ilimu kuna kusimama kwake hiyo dini. Wabiduni ilmi lam yakumi, na pasi na ilimu basi haita simama hiyo dini, hiyo sheria ya Allah haita simama. Kwa vile katika hiyo ilimu kuna kusimama kwake hiyo sheria, na pasi na ilimu haikusimama sheria.